tylko do niedzieli. Bezprzewodowy odkurzacz Bosch za jedyne 333 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To odpowiedź na postulaty nauczycieli, rodziców i uczniów. Tak o zmianach na maturze i egzaminie ósmoklasisty mówi minister edukacji i nauki. Rezygnacja z przyczyn zdrowotnych to powody dymisji głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa. Na Białorusi kolejne surowe wyroki sądowe wobec uczestników demonstracji. Minister Edukacji i Nauki powiedział, że zmiany na maturze i egzaminie ósmoklasisty to odpowiedź na postulaty nauczycieli, rodziców i uczniów. Przemysław Czarnek poinformował, że według propozycji resortu o 20 do 30% ma zostać zmniejszony zakres wiedzy potrzebnej do zdania testów. Na egzaminie ósmoklasisty oraz maturze z matematyki na poziomie podstawowym ma być mniej zadań. Nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru. Zmiany związane są z wprowadzeniem systemu nauczania, zaznacza minister. Uczniowie martwią się przede wszystkim tym, że na egzaminie będzie coś, czego nie zdążą przerobić w szkole, więc postulat, że uczniowie nie mogą być poddani takim samym wymogom egzaminacyjnym, jak standardowo w latach ubiegłych, kiedy wszyscy pracowali w trybie stacjonarnym bez żadnych przeszkód, jest postulatem logicznym. Zespoły, które specjalnie z końcem października powołaliśmy do pracy, to są zespoły eksperckie, które pracowały nad podstawami programowymi, dokonały takiego jednorazowego ograniczenia tych podstaw celem wytworzenia arkuszów egzaminacyjnych, które będą obowiązywały w tym roku. Do 27 listopada nauczyciele mogą zgłaszać uwagi do proponowanych zmian. Rozporządzenie ma być gotowe w połowie grudnia. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas z przyczyn zdrowotnych złożył rezygnację. Poinformował o tym na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. Jak dodał premier, rezygnację przyjął. Składamy ogromne podziękowania za dotychczasową pracę w niezwykle wymagającym okresie pandemii. Obowiązki szefa GIS-u przejmie dotychczasowy zastępca Jarosława Pinkasa Krzysztof Saczka. Więcej szczegółów zna Karol Surówka. Jarosław Pinkas w oświadczeniu na stronie internetowej GIS-u napisał, że do rezygnacji zmusiło go gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność podjęcia leczenia. Zaznaczył, że w ostatnich miesiącach pandemii na jego instytucję spadło wiele dodatkowych i trudnych obowiązków. To doświadczenie pokazało, że wobec wielkich wyzwań zdrowotnych udało nam się stanąć w jednym szeregu, napisał ustępujący główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas był szefem GIS-u od 2 lat. Wcześniej pracował m.in. w Kancelarii Premiera, Ministerstwie Zdrowia i Polskim Czerwonym Krzyżu. Karol Surówka, Polskie Radio. Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Nadzoruje on w rządzie resorty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Poparcie dla wniosku zadeklarowali przedstawiciele Lewicy, a Polskiego Stronnictwa Ludowego dopiero na etapie głosowania. Szef klubu PKO Cezary Tomczyk mówił, że w obecnej sytuacji opozycja musi być zjednoczona. My wiemy, jaka jest arytmetyka w Sejmie. Wiemy, że PiS zrobi wszystko, żeby bronić Jarosława Kaczyńskiego. Ale dzisiaj to tylko od nas zależy, czy Jarosław Kaczyński stanie przed Wysoką Izbą. Bo wtedy, kiedy stanie przed Sejmem, stanie przed Polakami po to, żeby zdać raport z tego, co zrobił, albo właściwie z tego, czego nie zrobił. Szef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast zwraca uwagę, że wniosek opozycji nie ma szans na uzyskanie większości w Sejmie. To jest oczywiście aberracja opozycji. Nie ma takich powodów ani podstaw ku temu i oczywiście pan wicepremier Jarosław Kaczyński ma pełne wsparcie Zjednoczonej Prawicy. Wotum nieufności wyraża się większością ustawowej liczby posłów. Sejm ponownie zbierze się w piątek. Na Białorusi zapadają kolejne surowe wyroki sądowe wobec uczestników demonstracji. Największe kary otrzymują ci oskarżeni o sprzeciwianie się funkcjonariuszom służb specjalnych w czasie protestów. Architekt z Mińska Artiom Takarczuk został skazany na 3,5 roku kolonii karnej za okazanie sprzeciwu żołnierzowi wojsk wewnętrznych, który uczestniczył w rozpędzaniu opozycyjnej manifestacji. 25-letni mieszkaniec miasta Żłobin usłyszał wyrok 2 lat kolonii poprawczej za napisanie w internecie obraźliwego komentarza pod adresem milicjanta. W środę 25-letni informatyk Paweł Mankinienka został skazany na 4 lata pozbawienia wolności za użycie gazu pieprzowego wobec milicjanta. Ponadto w sądach stolicy w ciągu ostatnich 3 dni skazano kilkadziesiąt osób na kary grzywny i do 15 dni aresztu za udział w niedozwolonych protestach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. Get lucky na antenie Trójki. O szczęściu, aha. Jak się inwestuje pieniądze, to szczęście by się przydało. Coraz więcej Polaków, proszę Państwa, decyduje się trzymać pieniądze w bankach na lokatach w obcych walutach. We wrześniu tego roku podobno walutowe oszczędności wynosiły rekordowo 95 miliardów złotych. Eksperci wskazują jednak, że nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku. Trzeba je zainwestować i w tym czasie, który właśnie mija, to nie mieszkania, nie złoto, a inwestycje w ludzi podobno przyniosły największe zyski. Dokładnie inwestowanie w spółki technologiczne. Te amerykańskie, one podobno wystrzeliły w ostatnim czasie i ci, którzy w nie zainwestowali, zarobili ogromne pieniądze. Za chwilę więcej o inwestycjach. Oh, Dwie dwójki, siedem trójek. To jest numer do nas i bardzo nas interesuje, proszę Państwa, dzisiaj Państwa stanowisko, zdanie, myśl na temat wszechobecnych kamer. Kamery pojawiają się w przestrzeni miejskiej w wielu miastach. Ci, którzy je zakładają, mówią, to dla Państwa bezpieczeństwa. I te kamery, co więcej, nie pojawiają się nie tylko w tych największych miastach. Czemu tak się dzieje? Kto nas ogląda? A może kto nas podgląda? Czy kamery spełniają swoje zadanie? A może po prostu ograniczają naszą prywatność? Dwie dwójki, siedem trójek. My sprawdziliśmy to na przykładzie Łodzi. Agata Gwizdała, nasza koleżanka z Radia Łódź, pierwsze pytanie zadała Tomaszowi Walczakowi z Urzędu Miasta Łodzi. Zaczęliśmy w 2015 roku od ulicy Piotrkowskiej, ale sukcesywnie, rokrocznie sieć jest poszerzana po najróżniejsze części miasta, ale one już znajdują się tak naprawdę wszędzie. Jaki jest cel tak naprawdę? Chodzi o to, żeby monitorować w kwestiach bezpieczeństwa na przykład? Może chodzi o to, żeby nas kontrolować na ulicach i w różnych miejscach? Cel jest jeden oczywiście, bezpieczeństwo. Jest to aspekt prewencyjny przede wszystkim. Joanna Kącka, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Do mniejszej ilości zdarzeń dochodzi w tych miejscach, gdzie te kamery są widoczne. Drugim elementem jest możliwość szybszej reakcji z naszej strony. Kolejnym aspektem jest wyjaśnienie okoliczności poszczególnych zdarzeń. Myślę, że dobrze. Dlaczego? No bo jesteśmy bezpieczniejsi. Nie czuje się pani tak trochę bardziej kontrolowana na tych ulicach? No też, też. No nie wiem, chyba nie za bardzo dobrze. Gdzie jest granica między kontrolowaniem i poczuciem bezpieczeństwa związanym z tym, że monitoring miejski funkcjonuje właśnie w przestrzeni publicznej, a gdzie już jest ta granica naszej prywatności? Akurat tutaj mamy względnie precyzyjne przepisy. Dr Joanna Kulesza, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jeśli więc mówimy o monitoringu wizyjnym, to taka pierwsza granica to granica naszej intymności. Gdyby więc takie kamery miały na przykład znaleźć się w szatniach, na siłowniach. Kto ma dostęp do tych nagrań, do tych rejestracji? Dostęp bezpośredni do tego ma Straż Miejska i Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta, no i Policja. Natomiast jeśli dochodzi do jakiegoś zdarzenia, ktoś zgłosi się, że został świadkiem bądź ofiarą na przykład jakiegoś rozboju, musi oczywiście to zgłosić na policję, a policja jako organ prowadzący sprawę może zgłosić się do Straży Miejskiej o nagranie z tego monitoringu. To nagranie jest przechowywane w Straży Miejskiej 30 dni, natomiast nagranie drogowe w Zarządzie Dróg i Transportu przechowywane jest 14 dni. Gdziekolwiek, gdzie nie pojawią się kamery, mamy być informowani o tym, kto i z jakiego powodu będzie informacje o nas zbierał. Co ciekawe, obecnie montowane kamery to są kamery realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego i rokrocznie łodzianie zgłaszają kolejne takie projekty. Czyli z tego możemy też wysnuć wniosek, że skoro sami mieszkańcy głosują na te projekty, to znaczy, że oni czują się po prostu bezpieczni. Myślę, że tak. Myślę, że to są takie projekty, które raczej nie wywołują kontrowersji. Łodzianie mają świadomość, że one mają służyć przede wszystkim ich bezpieczeństwu i dlatego na nie głosują. No chyba, że są to kamery ukryte, to wtedy sytuacja ma się zupełnie inaczej. Hej, Teksański na antenie Trójki, 22 minuty po 16. ciekawostek, czy wiedzą Państwo, które miasto na świecie jest najbardziej monitorowane? Za takie uchodzi sam Londyn, w którym mieszka prawie 9 milionów ludzi. W tym mieście jest 1 000 000 kamer. Według szacunków przeciętny taki Londyńczyk jest filmowany, uwaga, prawie 300 razy dziennie. No to u nas chyba jeszcze nie jest tak źle. We'll be right back.

Ludzie, firmy, instytucje, to oni sprawiają, że życie staje się lepsze. Nie wszystkie firmy, nie wszyscy ludzie i nie wszystkie instytucje, no ale ci, którzy tak robią, będą nagrodzeni. Po raz 25. Dzisiaj Wielka Gala Integracji. Powtarzamy Państwu to od godziny 16. Ja pewnie też koledzy o poranku mówili, może po południu. Tomasz Przybyszewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji razem z nami. Dzień dobry, Panie Tomku. Dzień dobry. Wszystko dopięte już na ostatni guzik? No tak, zdecydowanie. O godzinie 18 startujecie, gdzie będzie można Was oglądać. Wyczytałem, że gdzieś w internecie, na YouTubie. Poda Pan adresy konkretne? Konkretny adres to jest portal niepełnosprawni.pl oraz na YouTubie to jest kanał Integracja TV. Panie Tomaszu, przez 25 lat sporo się zmieniło w Polsce? Sporo, sporo. To jest w ogóle nieporównywalne, jeśli pyta pan o życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Natomiast no nie jest tak, że jest świetnie i cudownie, że wszystko już jest załatwione. Sporo jest do zrobienia jeszcze. Oczywiście. Natomiast my też od lat rzeczywiście otwarcie mówimy o tym, co jest do załatwienia i sami staramy się też wpływać na to, żeby te sprawy były rzeczywiście załatwiane, realizowane. No i bardzo dobrze, chwała Wam za to, że robicie to szczerze i prawdziwie. Mówiłem o firmach i instytucjach. Co takiego robią te firmy, że nagradzane są między innymi medalem Przyjaciel Integracji? One tak naprawdę robią więcej niż muszą, bo to jest tak, że różne firmy czy instytucje są zobowiązane na przykład jakimiś przepisami, że muszą wprowadzić to, muszą tamto. Natomiast to jest tak, że często część z nich robi więcej. Mhm. I jakby wyróżniają się tym, że są jakby tacy bardzo, bardzo do kwadratu otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Więc to są właśnie laureaci tak naprawdę tego medalu Przyjaciel Integracji. To, żeby daleko nie szukać, w poprzednich latach nagrody dostały między innymi chociażby firmy, producenci aut, które przygotowały takie samochody dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, czy na przykład budynki użyteczności publicznej. A kogo i jak, no wiadomo, teraz nie możemy jeszcze zdradzić, bo gala dopiero przed nami, ale tak próbuję pana podejść się z różnej strony. Nie dam się. Kto i bardzo dobrze, i kto i za co w tym roku dostanie, to proszę chociaż tylko jakiś ślad delikatny zaznaczyć. To ja tylko powiem, że w tym roku to będzie naukowiec, to będzie też pewna firma, no i wolałbym nie zdradzać trzeciej. No dobra, dobra, bo za dużo powiemy. Ale zapraszamy do relacji na żywo i tam wszystko będzie jasne. Niepełnosprawni.pl oraz kanał na YouTube, kanał Integracji, to tamte Integracja wydarzenia będą... TV. Integracja TV, właśnie wydarzenia będą w pełni dostępne dla osób także z niepełnosprawnością, prawda? Bo jeżeli takie osoby chciałyby Oczywiście. Też śledzić to. Na żywo będzie zarówno tłumacz języka migowego, jak i audiodeskrypcja dla osób niewidomych. Także zapraszamy serdecznie naprawdę wszystkich. To teraz o ekipie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Kim jesteście? Proszę opowiedzieć coś o sobie. O, to długa historia, bo my już istniejemy ponad 25 lat. Założycielem Integracji jest świętej pamięci Piotr Pawłowski, który miał pewien pomysł. Na początku ten pomysł to było jakby reakcja na to, co się dzieje w kraju, a właściwie na to, co się nie dzieje. To znaczy on jako osoba po wypadku no, nie czuł się w pełni obywatelem, można powiedzieć, bo wiele rzeczy było dla niego po prostu niedostępnych. I to jest jakby taka podstawa, właściwie na bazie której działamy do dziś. Bo walczymy o tak naprawdę o to, żeby świat był dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dostępny, może nawet przyjazny. Mhm. Tak sobie w pierwszej kolejności, panie Tomaszu, zawsze myślę o jakichś logistycznych rzeczach, rozwiązaniach, podjazdach, albo właściwie ich braku, windach i tego typu rzeczy. Na jakich płaszczyznach najtrudniej jest osobom z niepełnosprawnościami? To jest tak naprawdę wiele płaszczyzn. Nie można wyróżnić jednej, która jest jakby najtrudniejsza. Na pewno warto zacząć od tego, że cały nasz polski system wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin no nie jest idealny, mówiąc bardzo delikatnie. jest dosyć chaotyczny, taki nieprzyjazny. Do tego oczywiście dostępność tak rozumiana, tak jak dostępność architektoniczna na przykład. Mhm. To znaczy wciąż w Polsce, mimo naprawdę wielu zmian, i to jest przez wiele, wiele lat obserwujemy naprawdę fajne, korzystne zmiany, ale to wciąż nie jest tak, jak w krajach, które są takimi wzorcami dbania o dostępność. Problemem jest wciąż rynek pracy. No, trzeba powiedzieć, że nie wygląda to tak, jak mogłoby wyglądać, a to jak mogłoby wyglądać, wiemy z krajów, które jakby no troszeczkę lepiej potrafiły. A kto sobie nieźle radzi z tym, na kogo trzeba byłoby spoglądać nieco dłużej? Skandynawia, szeroko pojęta. Skandynawia, to znaczy to są kraje typu Szwecja. Także to są miejsca, gdzie rzeczywiście, mówiąc, bazując na danych, można powiedzieć, że w ogóle średnia unijna zatrudnienia, poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością sięga 50%, w Polsce sięga 30%. Także przecież nie jesteśmy społeczeństwem, nie wiem, jakoś gorszym czy coś, no jasne, żeby nie móc tego nadrobić. Także tutaj są pewne bariery, które są być może wciąż do odkrycia i do załatwienia. Super, super. To postawmy sobie zatem takie wyzwanie, żebyśmy zakasali rękawy i pomimo tego, co już zostało zrobione, to by nasze pokolenie nie dało plamy i żebyśmy zrobili jeszcze więcej. Tomasz Przybyszewski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Dzięki, panie Tomku. Kłaniam się bardzo nisko. Dobrego, spokojnego wieczoru. No będziemy od godziny 18 obserwować was. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich osób, które będą dzisiaj w Teatrze, w Nowym Teatrze w Warszawie. Kłaniam się nisko i pozdrawiam pana ciepło. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. I know I love you. I find it hard to see how you feel about me, 'cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget, 'cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. To know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Program trzeci. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand.

8 minut i będzie godzina 17. Za chwilę serwis w Trójce. Proszę Państwa, kilka ciekawostek takich. Zabrania się rozmowy o koronawirusie. No my będziemy naturalnie rozmawiali o nim, ale taki zakaz widnieje w jednym z barów w Rzymie, który stał się tym samym swoistą oazą spokoju. Klientom sugerowane są inne tematy do dyskusji, no wszystko po to, by choć na chwilę przy filiżance kawy zapomnieć o pandemii. Pomysł ten, jak podkreślają w barze w południowo-zachodniej części Wiecznego Miasta, bardzo przychylnie czy wręcz entuzjastycznie przyjmowany jest przez klientów. Anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you would try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't. Explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you, snakes the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see? Przypominam sobie, żeby ktoś piękniej śpiewał o gwiazdach. Eksperci i pasjonaci szukają fragmentów meteorytu, który spadł w Portugalii w dystrykcie Évora. Specjaliści z dziedziny geologii, astrofizyki oraz pasjonaci rozpoczęli te poszukiwania. No oby im się udało, na razie jeszcze wszystko jest na etapie poszukiwania. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame.